จริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารนี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้นท่านอานนท์เมื่อเป็นเช่นนี้ฉันทะนั้นยังมีอยู่มิใช่ไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจักละฉันทะด้วยฉันทะนั่นเองพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบเรื่องนั้นตามที่ท่านพอใจเถิดพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเบื้องต้นท่านได้มีฉันทะความพอใจว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้วฉันทะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญในเบื้องต้นท่านได้มีวิริยะความเพียรว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ววิริยะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญในเบื้องต้นท่านได้มีจิตตะความใส่ใจว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้วจิตตะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญในเบื้องต้นท่านได้มีวิมังสาความไตร่ตรองว่าจะไปอารามเมื่อท่านไปถึงอารามแล้ววิมังสาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญพราหมณ์อย่างนั้นเหมือนกันภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นในเบื้องต้นได้มีฉันทะเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้วฉันทะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีวิริยะเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้ววิริยะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีจิตตะเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจิตตะที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปในเบื้องต้นได้มีวิมังสาเพื่อบรรลุอรหัตเมื่อบรรลุอรหัตแล้ววิมังสาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็ระงับไปพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นดังที่กล่าวมานี้ฉันทะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่หรือมิใช่ไม่มีท่านอานนท์เมื่อเป็นเช่นนี้ฉันทะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่แน่นอนมิใช่ไม่มีท่านอานนท์ภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอานนท์ภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ท่านอานนท์ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอุณาพระพราหมณสูตรที่5จบปฐมพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เพราะอิทธิบาท4ประการที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เพราะอิทธิบาท4ประการที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันย่อมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็เพราะอิทธิบาท4ประการที่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเจริญทำให้มากแล้วอิทธิบาท4ประการอะไรบ้าง

การจำแนกอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอิทธิบาท4ประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารละถึง 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิมังสาของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ซ่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ฉันทะที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือฉันทะที่สหรคตด้วยความเกียจคร้านสัมปยุตด้วยความเกียจคร้านนี้เรียกว่าฉันทะที่ย่อหย่อนนักฉันทะที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือฉันทะที่สหรคตด้วยอุทจจะสัมปยุตด้วยอุทจจะนี้เรียกว่าฉันทะที่ต้องประคับประคองเกินไปฉันทะที่หดหู่ในภายในเป็นอย่างไรคือฉันทะที่สหรคตด้วยถีนมิทะสัมปยุตด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าฉันทะที่หดหู่ในภายในฉันทะที่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือฉันทะที่ซ่านไปฟุ้งไปปรารภกามคุณ5ประการในภายนอกนี้เรียกว่าฉันทะที่ซ่านไปในภายนอกภิกษุมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเป็นอย่างไรคือความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนดีใส่ใจดีทรงจำดีรู้แจ้งดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเป็นอย่างนี้แลภิกษุมีความหมายรู้ว่าเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณากายนี้ขึ้นเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปพิจารณาลงเบื้องล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่าเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนอยู่เป็นอย่างนี้แลภิกษุมีความหมายรู้ว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอยู่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางวันด้วยอาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเหล่าใด เธอก็เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางคืนด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยนิมิตเหล่านั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางคืนด้วยอาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเหล่าใดเธอก็เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารในกลางวันด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยนิมิตเหล่านั้นภิกษุชื่อว่ามีความหมายรู้ว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอยู่เป็นอย่างนี้แลภิกษุมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างไรคืออาโลกสัญญาความหมายรู้แสงสว่างอันภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนไว้ดีความหมายรู้ว่ากลางวันตั้งมั่นดีภิกษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แลวิริยะที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือวิริยะที่สหรคตด้วยความเกียจคร้านสัมปยุตด้วยความเกียจคร้านนี้เรียกว่าวิริยะที่ย่อหย่อนนักวิริยะที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือวิริยะที่สหรคตด้วยอุทัจจะสัมปยุตด้วยอุทัจจะนี้เรียกว่าวิริยะที่ต้องประคับประคองเกินไปวิริยะที่หดหู่ในภายในเป็นอย่างไรคือวิริยะที่สหรคตด้วยถีนมิทะสัมปยุตด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าวิริยะที่หดหู่ในภายในวิริยะที่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือวิริยะที่ซ่านไปฟุ้งไปปรารภกามคุณ5ประการในภายนอกนี้เรียกว่าวิริยะที่ซ่านไปในภายนอกละถึงภิกษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แลจิตที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือจิตที่สหรคตด้วยความเกียจคร้านสัมปยุตด้วยความเกียจคร้านนี้เรียกว่าจิตที่ย่อหย่อนนักจิตที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือจิตที่สหรคตด้วยอุทัจจะสัมปยุตด้วยอุทัจจะนี้เรียกว่าจิตที่ต้องประคับประคองเกินไปจิตที่หดหู่ในภายในเป็นอย่างไรคือจิตที่สหรคตด้วยถีนมิทะสัมปยุตด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าจิตที่หดหู่ในภายในจิตที่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือจิตที่ซ่านไปฟุ้งไปปรารภกามคุณ5ประการในภายนอกนี้เรียกว่าจิตที่ซ่านไปในภายนอกละถึงภิกษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แลวิมังสาที่ย่อหย่อนนักเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สหรคตด้วยความเกียจคร้านสัมปยุตด้วยความเกียจคร้านนี้เรียกว่าวิมังสาที่ย่อหย่อนนักวิมังสาที่ต้องประคับประคองเกินไปเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สหรคตด้วยอุทัจจะสัมปยุตด้วยอุทัจจะนี้เรียกว่าวิมังสาที่ต้องประคับประคองเกินไปวิมังสาที่หดหู่ในภายในเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่สหรคตด้วยถีนมิทะสัมปยุตด้วยถีนมิทะนี้เรียกว่าวิมังสาที่หดหู่ในภายในวิมังสาที่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือวิมังสาที่ซ่านไปฟุ้งไปปรารภกามคุณ5ประการในภายนอกนี้เรียกว่าวิมังสาที่ซ่านไปในภายนอกละถึงภิกษุชื่อว่ามีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายเมื่ออิทธิบาท4ประการนี้ที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่ออิทธิบาท4ประการนี้ที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันวิพังคสูตรที่10จบแม้อภิญญาทั้ง6ก็พึงให้พิสดารปาสาทกัมปนะวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปุพพสูตร 2. มหาภละสูตร 3. ฉันทสมาธิสูตร 4. โมคคัลลานสูตร 5. อุณาภพราหมณสูตร 6. ปฐมพราหมณสูตร 7. ทุติยพราหมณสูตร 8. ภิกขุสูตร 9. อิทธาธิเทศนาสูตร10วิพังคสูตร